Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vámonos ir rápidamente, vámonos ir a ciudad de Lugo. Vamos a falar, pues, 8 minutiños con esta persoa, que é Manuel López Castro. Vamos a darles boas tardes. Boas tardes, señor Manuel. Boas tardes, Armando, boas tardes, desde Lugo. Como estamos aí por Lugo? Pois moi ben, estamos unha tarde moi tranquila, unha tarde nublada, que eu creo que non tardará en chover, pero a temperatura é moi agradable, estamos a, me parece que a 16 grados, o sea que para este tempo está bastante ben. Pois vai dar un saludo tamén o meu compañeiro Xulio Cousil. Boas tardes, Domón. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por perder un minutinho connosco, Manuel. Nada, non é perder ninguna. E aproveito para saudar a todos os galegos en que están escoitando ese programa, eh? Moi ben, moitas gracias. Vostede, a pesar de estar agora no noso club, dese club de xubilados, de xubileo, pois, ainda non perdeu o seu traballo de comunicación, de periodismo, non? Que sigue facendo, polo menos, como acaba de dicir, aproveitando a ocasión para poder comunicar igualmente, non? Sí, sí, eu estou xubilado, pero efectivamente, sigo sendo periodista, me considero periodista sempre, entonces, pois, o progreso, pois, a columna que tiña antes de xubilarme, que escribía cada segundo día con un compañero, alternamos en unha sección que se chama Entre Dous, entonces desde que me xubilei, pois, sigo a facendo. Trato temas varios de actualidade, o que se terce, pero vamos. Temas de actualidade que poden ser locales ou non, pero así aproveito tamén eu para manterme un pouquiño en contacto coa vida, co mundo, en fin, me permite estar un pouco en activo, non? Porque vemos que tamén recibiu un premio, non? Aí ano pasado, sí. Sí. Ano pasado, Premio Uruguayo de Comunicación, non? Ah, sí, sí, porque dos Ancares. Sí, sí. Sí, porque eu son, o sea, a mí gustame moito os Ancares, non? É unha... cando podo, agora vou menos, pero cando podo, pois sempre facía unha escapadinha aos Ancares. Ali a facer recambio de aires. A facer recambio de aires, porque é increíble o ben que se está ali, o sosiego, a tranquilidade que se respira ali, en fin, é un aire tan puro que, aínda que Lugo non é unha cidade, é unha cidade contaminada, non? Aquí tamén se está ben, pero de todas formas hai diferencias, sí. Sí, sí. Pero chegar a aquel paraíso paisaxístico e medioambiental é importante, non? Home, naturalmente, naturalmente que sí. É moi gratificante, porque se ademais o acompaña pois achegándose a algunha zona de Navia de Suarna ou a Piornedo ou algún, o Campo da Braña, sí. Para degustar aqueles manjares gastronómicos que por ali se poden... Naturalmente. Tanto é así que eu fixen o que é hoxe presidente do Club Ancares, que foi toda a vida alma mater do Club Ancares, Alfredo Sánchez Carro, que foi compañero meu no periódico, tamén fora delegado de Información e Turismo cando Fraga era ministro de Información e Turismo, xa fai. Choveu. Sí. Xa choveu, e fixemos os dous nos anos 70 e bastante a travesía desde Navia de Suarna, desde empezamos en Rao, fomos por Murias de Rao, e todo por Acespedosa, e fomos a salir a su árbol e logo andando hasta Piornedo, o sea, fixemos unha tiradiña, non? Fizeron unha boa carreira. Si, acórdome que dormimos, fixemos noite en Rao, e logo o día seguinte pues, fomos hacia Piornedo, non? Muy ben. Esa zona conozco eu bastante ben. Ahora xa hai carretera, que por ali non... Por ali, por Acespedosa, hacia Navia de Suarna, non había carretera aínda, non? Pero hoxe sí hai. Sí, hoxe... Non fai falta precisamente carretera para poder disfrutar daquele entorno, non? Creo que se disfrutaba máis incluso sin carretera, non? Porque daba opción a ter que ir a pé, porque non había outro remedio, non? Comprobar que ainda hai vegetación autóctona e fauna autóctona tamén. Naturalmente que sí. É unha defensa que os Ancares ainda hai que seguir manténdose, a ver se somos capaces de conseguir a ver. Que sea perecido. Sí, eu creo que sí, os Ancares agora, además que chega moita xente, porque as carreteras son unhas carreteras angostas, son unhas carreteras estreitas, pero se anda ben por elas, están asfaltadas, se chega ben, sí. Sí, sí. Sí. Non porque se come estupendamente ben. Ainda comín ali este brao e se come estupendamente ben. Hombre. Ainda está lembrando seguro que aquel viaxe que fixe unos 600, non? Desde o Capo da Braña, de Ponte de Gantín. Sí, foi unos 600, sí. Efectivamente. Bueno, pero vostede non é deses que indo conservan, como din... Non. Porque no. Era difícil de manter. Era difícil, además foi... Eu creo que foi un dos millones coches que tiven, sí. Sí. Indo recordo. Foi o primeiro, pero era moi bon coche. Sí. Cantas cousas contaría hoxe en día, ¿no? Pero aínda se siguen vendo algúns aquí en Lugo, non moitos, pero algún que outro hai, Sí. Bueno, e tú, agora entón, Don Manuel, cual é a dedicación máis exclusiva ou máis importante na que se entretén? Pues non sei, eu sempre digo cando facía as cousas que fago hoxe cando estaba traballando, porque é que non me chegou a tempo a nada, porque teño un can que xa que me leva tempo, porque o saco a mañá, o mediodía, a tarde, en fin. Pero despois eu tamén son aficionado á fotografía, que me gusta moito. Logo teño un blog que tamén lle dedico algo de tempo, non moito, pero logo teño unhas páxinas tamén en internet de fotografía. Hai que lle dicir a xente qual é ese blog. Fotos en Facebook, por aí algunhas cousas. Hai que lle dicir a xente qual é ese blog, que a xente O blog se chama Mi Tribuna, onde publico algunha de aí que casi publico o que me parece que merece algo a pena os artículos que poño no Progreso. Pues tamén nos poño aí, o repito aí, ¿no? Mi Tribuna, e ademais o blog, ademais do blog, ese traballo fotográfico, ¿non? Sí, o traballo fotográfico tamén teño unha cosa que se chama en Flick, tamén é unha páxina que aí tamén teño unhas fotos. E logo teño outra que se chama Foto Comunique, tamén teño algunhas fotos. O que pasa que aí non estive un pouco abandonadas, non publico moito, non? Pero agora en Facebook sí que publico algunhas fotos así de vez en cando e tal. Pues e logo tamén me gusta viaxar, non? Claro. Fixo por aí algúns viaxes estes últimos anos que antes non podía facelo, pois fun a Ámsterdam, fun a París, fun a Roma, estuve fai dous anos en Barcelona, que nunca había estado. Uh-huh. Me gusta andar por aí tamén, estuve en Lisboa, en fin, algunha cosa. Para contrastar a diferencia de ambiente, ¿no? Claro. Sí, eso é moi importante, ¿no? Muy bien. Sí, eso é moi importante. Pois, cando veña aquí a Barcelona, temos que procurar... Sí, hombre. Procurar de traílo aquí, en directo. Sí, o que pasa é que no... Claro, cando un vai a esos sitios sempre anda co tempo moi escaso, ¿no? Sí. Estuve unha semana en Barcelona e claro, non me chegou tempo a nada, ¿no? O sea que... Claro, hai moito que ver e hai moito que visitar. Sí, hai moito que visitar e tal. Pero bueno, pasei ben, fun tamén a Girona, fun, en fin, anduve por aí. Sí, moi ben. Por certo, me encantou, ¿eh? Sí. Sí. non é tan alarmante como din como din España que Cataluña non recibe a xente con cara de can. Que va. Había un ambiente, por certo, me coincidiu. Sí, non sei se vai xa tres anos, me coincidiu coa final do Mundial, cando ganara España. Por certo, viña porque tiño uns parentes en Hospitalet, viñen desde o Hospitalet ao hotel, un está aí ao lado da estación de Sants e tal, sí. E viñamos no metro e tal, e un ambiente de bandeiras, de alegría e tal, sí. Estaba moi ben, o sea que é unha cidade moi alegre, moi... Bueno, pois o tempo, sintímolo moito, porque claro, a conversación anterior, pois, alongou un pouquiño, pero vamos outro día a molestalo un pouquiño máis. Sí, hombre, non teño inconveniente. E entonces, pois... O que quero decir que eu falo un galego xacho, e privado xa xa outro día, o meu galego non é académico, é un galego. É un oso. O que se fala na calle, o que se fala na terra xa, que eu son da terra xa, entonces... Algúns dos que utilizan o galego moi académico, pois a mellor les extraña que diga algunhas cousas que non son... Non se preocupe. Para nós é un placer poder falar con vostede. Un placer, e hasta outro momentillo como le estaré. Moi ben, Armando e Xulio. Pois nada. Moitas gracias. Bueno, amigos, deico xoves que ven. Gracias, Damián. E gracias, Xulio. Ata vindeira que semana.